Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Mamy poniedziałek, 22 dzień kwietnia, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. PKW policzyło wszystkie głosy oddane w drugiej turze wyborów samorządowych. Audyt w ratuszu zapowiada nowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. System obrony powietrznej dla Ukrainy to temat narady w Luksemburgu. Polacy wybrali 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dogrywka była potrzebna tam, gdzie ostatecznego rozstrzygnięcia nie przyniosła pierwsza tura głosowania. Po drugiej podliczono głosy ze wszystkich obwodów, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W wyborach wzięło udział. Oddano ważne karty do głosowania. 5 310 432 wyborców. To jest 44,6% uprawnionych do głosowania. PKW czekała na 10 kart z Komisji Obwodowej w Legionowie. Stąd opóźnienia w ogłoszeniu wyników przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Nie zgadzało im się o 10 kart. Finalnie okazuje się, bo sprawdzałam ten protokół, tam wszystko jest zgodne, więc widocznie się doliczyli jednak mimo wszystko. Tam było około 950 wyborców, którzy uczestniczyli w tym głosowaniu. To też nie jest jakaś ogromna liczba, no ale mimo wszystko mieli trudności. Komisja z Legionowa po godzinie 4.30 zakończyła liczenie i przekazała protokół do PKW. Aleksander Miszalski zwycięża w Krakowie. Parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej w drugiej turze zdobył ponad 51% głosów i zostanie prezydentem miasta. Na jego kontrkandydata Łukasza Gibałę zagłosowało blisko 49% krakowian. W Krakowie o zwycięstwie zdecydowały głosy 5434 mieszkańców miasta. Aleksander Miszalski dziękował wyborcom i zapowiedział już pierwsze decyzje, które podejmie jako prezydent. Pierwszą decyzją będzie audyt, będzie rozmowa z wszystkimi w urzędzie, będzie sprawdzenie stanu finansów, sprawdzenie procedur, po to, żeby decyzje podejmowane były mądre, a nie szybkie. Zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników zadowolenia nie krył Łukasz Gibała. Kandydat przedstawiający się jako bezpartyjny i niezależny podkreślał, że jego sztab stoczył walkę z machiną wielkiej partii. I będziemy robić to samo, co do tej pory, czyli patrzyli na ręce władzy oraz zgłaszali nowe, pozytywne pomysły na rozwój naszego miasta. Natomiast na pewno nie będę rezygnował z działalności publicznej. Łukasz Gibała po raz trzeci startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Pierwszy raz dotarł do drugiej tury. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Tarnowie także nowy prezydent. Jakub Kwaśny poinformował o zwycięstwie współpracowników już wieczorem, gdy do sztabu spłynęły wyniki z większości komisji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo to jest tak naprawdę Wasz sukces. I bardzo, bardzo liczę na Wasze wsparcie, bo to wszystko się dopiero zaczyna. Przed nami dużo, dużo pracy, żeby nasz Tarnów rozwijał się jeszcze szybciej. Jakub Kwaśny był dotychczas przewodniczącym Tarnowskiej Rady Miejskiej. Krystyna Danielecka-Wojewódzka będzie nadal prezydentem Słupska. Zapowiada dialog ze wszystkimi ugrupowaniami w Radzie Miasta. Będzie też miała nowego drugiego zastępcę, bo dotychczasowy wiceprezydent Marek Goliński wygrał wybory i został wójtem Kolbut. Mam to nazwisko w głowie i póki w głowie, to nie na języku. Dlatego też na pewno od rozmowy z tą osobą rozpocznę poniedziałek powyborczy. Radosny poniedziałek, rozpoczynający przecież tak naprawdę drogę kontynuowania tego, co zaczęliśmy wspólnie z mieszkańcami, ze wszystkimi pracującymi w Słupsku i na rzecz Słupska ludźmi. A w Rzeszowie prezydentem będzie nadal Konrad Fiołek. We Wrocławiu i Poznaniu władzę utrzymali dotychczasowi włodarze Jacek Sutryk i Jacek Jaśkowiak. Ten ostatni będzie dziś gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Za godzinę w Luksemburgu Narada Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Państw Unii. Oczekuje się, że padną konkretne oferty dotyczące wysłania na Ukrainę systemów obrony powietrznej. Ministerialne spotkanie zaplanowano 2 dni po długo oczekiwanej zgodzie USA na pakiet pomocowy dla Ukrainy. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreśla już niedawno, że wspólnota nie może wyłącznie liczyć na Stany Zjednoczone. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać ciągle mówić, o, to zrobią Stany Zjednoczone. My sami powinniśmy to zrobić. Mamy patrioty, system obrony przeciwrakietowej. Powinniśmy wyjąć je z hangarów, gdzie są przechowywane na tak zwany wszelki wypadek i wysłać na Ukrainę, gdzie szaleje wojna. Jestem pewny, że to zrobimy, ale musimy to zrobić szybko. W Europie jest około 100 systemów obrony powietrznej. Ukraina mówi, że pilnie potrzebuje 7. Jesteśmy coraz bardziej roztargnieni. Widać to po liczbie przedmiotów zostawianych w pociągach kolei śląskiej. W 2022 roku w składach przewoźnika pasażerowie zostawili ponad 770 przedmiotów. W ubiegłym roku 1150, mówi rzecznik kolejowej spółki Bartłomiej Wnuk. Po każdym kursie drużyna konduktorska sprawdza pojazd. Jeżeli są przedmioty pozostawione, to trafiają one natychmiast do punktu rzeczy znalezionych, który znajduje się na dworcu w Katowicach. Tam te rzeczy można odebrać. Co ważne, w przypadku komputerów czy komórek trzeba znać hasło lub PIN, natomiast w przypadku pozostawionego bagażu trzeba opisać ten bagaż oraz powiedzieć, co jest w środku. W ten sposób weryfikujemy prawdziwego właściciela zguby. Podróżni zostawiają też parasole, smartfony, ładowarki, dokumenty, ale kolejarzom zdarzyło się też znaleźć tort ślubny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajął już miejsce w studiu. 3, 2, 1, start. Dariusz Urbanowicz i sport. Zaczynamy. Jak zwykle od 122 lat. Podczas El Clasico nie zabrakło emocji. Padło 5 goli, ale najgłośniej o kontrowersjach z powodu trudnej do oceny sytuacji, kiedy piłka po zamieszaniu wpadła do bramki. Ale czy całym obwodem? Nie do określenia, bo w La Liga nie ma systemu elektronicznego goal line, tylko opiera się na warze i decyzji sędziego, który chyba słusznie uznał, że w danej sytuacji gola nie było. Chyba. Barcelona dwukrotnie prowadziła, ale ostatecznie przegrała z Realem w Madrycie 2-3. O zwycięstwie królewskich przesądził gol Juda Bellinghama w doliczonym czasie gry. Robert Lewandowski spędził na boisku nieco ponad godzinę. Real prowadzi w La Liga z 11 punktami przewagi nad Barceloną. W PKO BP Ekstraklasie po 29 kolejkach liderem Jagiellonia Białystok z 4 punktami nad Śląskiem Wrocław, który wczoraj ugrał punkt w Warszawie. Łącznikiem obu klubów jest obecny trener Śląska Jacek Magiera, który z Legią zdobył Mistrzostwo Kraju jako piłkarz i szkoleniowiec. Wczorajsze spotkanie nie porwało, bezbramkowy remis to wszystko, na co było stać obie drużyny. A w Krakowie przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1. ŁKS uległ Lechowi Poznań 2-3. Katarzyna Niewiadoma na fali. W środę wygrała klasyk Strzała Walońska, a wczoraj atakowała w końcówce Lierz Baston Lierz. Niestety po moim ataku ja zostałam doścignięta 150 chyba metrów do mety, także cieszymy się, że nie poddałyśmy się, że walczyłyśmy do końca i próbowałyśmy szukać naszych szans w różnych momentach. Kasia Niewiadoma kreskę Lierz Baston Lierz przecięła na 5. miejscu. Marta Lach była 44. Marta Jastkulska 45. Triumfowała Australijka Grace Brown przed Włoszką Elizą Longoborghini i Holenderką Demi Follering. 110. edycję Lierz Baston Lierz, czyli monument kolarski, wygrał Słoweniec Tadej Pogaczar. Pozostajemy przy jednośladach, ale nieco głośniejszych niż rowery. W drugiej kolejce żużlowej Ekstraligi w niedzielę miały odbyć się 2 mecze. Jednak starcie włókniarza Częstochowa ze Spartą Wrocław storpedowało deszczowa pogoda i zostało ono przełożone. Faluba z Zielona Góra pokonał GKM Grudziądz 48-42. Nowy tydzień wita nas chłodem, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Najzimniejszy poranek w Zielonej Górze, tam 1 stopień na minusie. Najznośniejszy poranek jest w Przemyślu, 4 stopnie powyżej zera. Deszcz o tej porze możliwy na Suwalszczyźnie i w Bieszczadach, a w ciągu dnia może padać głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Tu Piotr Nowakowski, tym razem w pośpiechu, bo kończy się wyprzedaż w Toyocie. Drodzy Państwo, warto się spieszyć. Widzę na przykład piękną Toyotę Camry, to oszczędna hybryda czwartej generacji. Zerknijmy w takim razie na wyposażenie. Światła główne LED, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zarząd dzisiejszej audycji porannej wita w składzie przewodnicząca Elżbieta Malinowska, skarbnik Gosia Jakubowska, sekretarz Stanisław Perzyna i człowiek doradca do spraw komunikacji. O, Robert Grzędowski. Polecamy się do 9. Co my tu mamy w planie audycji? A mamy stały punkt programu, bo przecież już 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest stary, nowy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Witam pana. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. 70,6% głosów, ale dopiero w drugiej turze. Duma czy raczej ulga? No, przede wszystkim cieszę się z tego zaufania, które wyborcy mi okazali. Natomiast w Poznaniu tylko raz w historii zdarzyło się wygranie w pierwszej turze w innych uwarunkowaniach politycznych. Mieliśmy święto demokracji i wszystkie siły polityczne mogły zaprezentować swojego kandydata i ciekawa dyskusja. No właśnie, pan po raz trzeci kandydował w wyborach. Pan w 2014 roku była druga tura, w 2018 była pierwsza tura i teraz druga tura. Dlaczego? Czy ludzie są panem byli zmęczeni, czy nie miał pan jakiejś porywającej wizji Poznania? Nie, no przede wszystkim to są naturalne procesy w demokracji. Gdy spojrzymy przez pryzmat Wrocławia, czyli prezydenta Dudkiewicza, też on wygrywał przy drugim starcie mocno, a przy trzecim razie to były inne wyniki. Prezydent Majchrowski nigdy nie wygrał w pierwszej turze. Te wybory w 2018 były zupełnie inne i wyjątkowe, a jednocześnie też ja miałem świadomość pełną też kosztów politycznych pewnych decyzji tego kapitalnego remontu Poznania, tego, co zrobiliśmy. Z tym się wiązały pewne uciążliwości, ale cieszę się, że to zrobiliśmy i cieszę się, że poznaniacy mimo tych uciążliwości obdarzyli mnie zaufaniem po raz kolejny. Ale był taki moment, kiedy pan się obawiał, że może nie być tej wygranej, bo wczoraj dosyć szybko się wieczór wyborczy zakończył w Poznaniu. Zbigniew Czerwiński, kandydat PiSu, powiedział sam fakt, że w tak ważnym momencie żadna stacja telewizyjna nie przeprowadza w Poznaniu exit polla, jest najlepszym, bo bardzo przykrym symbolem renomy naszego miasta w kraju. Oby to się niedługo zmieniło. Rzeczywiście nie było exit polli i był pan tym zaskoczony? Pan się obawiał, że może nie być tej wygranej? Nie, no po pierwsze musiałem pojechać do tych pracowników urzędu, którzy wykonywali ciężką pracę związaną z wyborami. To, że wyszedłem z tego wieczoru wyborczego, nie oznaczało jakiegoś tam braku radości z tego, co się udało zrobić na terenie całego kraju, bo przecież mieliśmy wyniki z innych miast. Natomiast chciałem podziękować tym, którzy ciężko pracują, żebyśmy mogli poznać wyniki tych wyborów. I dlatego pojechałem do Urzędu Miasta i też tam jeszcze były ekipy telewizyjne, które chciały ze mną na ten temat rozmawiać. A w zakresie tego, co pani mówi o obawach. Jak się wychodzi do tego typu wyborów, no to trzeba się jednak liczyć z możliwością przegrania. Jeśli chodzi o wypowiedzi Czerwińskiego, no dlaczego nie było u nas exit poll? Dlatego, że no, uznano, że ten wynik jest wygrania tutaj przeze mnie no, wysoce prawdopodobny i z uwagi na te elementy, być może badania, którymi dysponowano, stacje telewizyjne nie zdecydowały się na to, żeby tutaj robić takie exit pole, bo to też są koszty. To wynikało z tego, a nie z braku zainteresowania Poznaniem. To wynikało ze słabości kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy. I dlatego tych exit pole nie było. Rzeczywiście ta różnica w pierwszej turze była duża, bo pan zdobył 43,74% głosów, a pański konkurent z Prawa i Sprawiedliwości zaledwie 20,3%, więc to nie było tak na ostrzu noża, jak na przykład we Wrocławiu. Ale chcę pana zapytać, jaka będzie ta trzecia kadencja? Jaki pan ma plan? No trzecia kadencja to już jest taki duży oddech duży rozbieg. I co pan chce zrobić w mieście? No przede wszystkim Poznań jest dzisiaj jak rozpędzona lokomotywa. Tak, mamy zadłużenie na poziomie 50% tego, co Łódź, Wrocław, 40% tego, co Kraków. Jesteśmy przygotowani w zakresie struktury do tego, żeby wykorzystać te środki z KPO. Mamy to wszystko już poukładane. Co więcej, mamy większość w Radzie Miasta, 22 mandaty Koalicji Obywatelskiej. Ten historyczny sukces Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że w 2014 mieli 12 mandatów, w 2018 mieli 9, dzisiaj mają 6, czyli tak naprawdę mają połowę tego, co w 2014, to ja im gwarantuję takich kolejnych historycznych sukcesów, bo w następnych wyborach będą mieli 4 mandaty, tak, chyba że się jakoś ogarną, tak, i dojdą do jakichś wniosków, że kłamstwem i manipulacją nie przekona się poznaniaków do siebie. Także no, to jest dzisiaj wielka szansa przy takim składzie Rady Miasta, przy zaufaniu, którym się też wzajemnie darzymy, bo pewne rzeczy, które robiliśmy w 2014, te inwestycje w infrastrukturę rowerową, w transport publiczny, te wszystkie rzeczy, w retencję, w zieleń, to nie było takie jednoznaczne. Dzisiaj mamy przekonanie, przekonanych poznaniaków, że to, co do tej pory robiliśmy, ma sens, że Poznań zaczyna się liczyć na arenie międzynarodowej. W zakresie udziału ruchu rowerowego my przebiliśmy w zeszłym roku Wiedeń. Naprawdę moim celem jest to, żebyśmy nie tylko w tym obszarze byli mocniejsi niż Wiedeń. Chcę, żebyśmy mieli lepszy transport publiczny niż Wiedeń. Mamy dzisiaj Impact. To jest trzecia po Davos i po Monachium konferencja w Europie. I to jest coś, co jest istotne. To jest świetne dla promocji Poznania. Mamy po Warszawie drugie obłożenie w zakresie hoteli. To jest wielka szansa również dla tego biznesu, ale tego klienta, który niekoniecznie spędza u nas wieczory kawalerskie, tylko który zostawia naprawdę konkretne pieniądze. Mamy może to nawet lepiej, że nie spędza tych wieczorów kawalerskich, tak, bo przynajmniej nie ma gorszących cen w rynku. Ale chcę pana zapytać o niską frekwencję, która była w tej drugiej turze. 44% uprawnionych do głosowania poszło do urn. To mniej niż w pierwszej turze, bo wtedy było 51,9 i jeszcze mniej niż w październikowych wyborach, kiedy mieliśmy rekordową frekwencję. Czy nie ma tego fenomenu pokolenia 15 października, o którym mówił Donald Tusk? No to jest frekwencja na poziomie zbliżonym do tej w 2014 roku i tak wyższej niż w wcześniejszych wyborach samorządowych w Poznaniu. I to wysoka frekwencja, ona świadczy o chęci zmiany. I to było widoczne 15 października, gdy Polacy bardzo odpowiedzialnie poszli do urn, bo wiedzieli, jaka jest stawka. Także walczymy o Polskę w Unii Europejskiej, walczymy o Polskę o pewnych wartościach. Natomiast jeżeli tej chęci zmiany nie ma, no to ta motywacja do udziału w wyborach jest mniejsza. Natomiast musimy w tej chwili też spojrzeć na analizy wiekowe, jak to wygląda i jak przekonać przede wszystkim młodych ludzi, żeby uczestniczyli w tym procesie wyborczym. No właśnie, panie prezydencie, w grupie wiekowej 18-29 lat spadła liczba, czy odsetek osób głosujących z ponad 70% do 38,6. Skąd taki spadek? Czy politycy nie potrafili zainteresować wyborców, tych młodych wyborców, przekonać, że jednak wybory w ich najbliższym otoczeniu, w tych małych ojczyznach są ważne, albo może nawet ważniejsze niż te wybory krajowe? No być może to już jest w tej chwili ten element związany z poczuciem bezpieczeństwa, że przy premierze Tusku i przy tym rządzie Polska już jest bezpieczna. W związku z tym to działa właśnie w taki sposób, że nie muszę iść i ta odpowiedzialność, no musimy nad tym popracować. To, co jest najważniejsze dzisiaj w Polsce, to też na pewno edukacja i takie kształtowanie tej postawy obywatelskiej. Tłumaczenie, że to jest bardzo istotne, zresztą widzimy w różnych miastach, w Gliwicach, tam 500 głosów chyba zadecydowało o tym, kto będzie prezydentem i musimy tak naprawdę nad tym pracować, musimy się też komunikować z tym młodym społeczeństwem. Dzisiaj pewnie te osoby też mniej słuchają radia, telewizji, swoją wiedzę o mieście czerpią z portali internetowych czy i tutaj musimy pracować nad komunikacją z tym najmłodszym pokoleniem. Ja zachęcam też młodych do oglądania, słuchania nas na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, bo tam też jesteśmy. Ale chcę pana zapytać, pan powiedział w kampanii, że ma pan podejrzenia, że pan był inwigilowany Pegasusem. Skąd takie podejrzenia? No, wielokrotne takie informacje, które uzyskiwałem z prokuratury po zakończonych już śledztwach, w których przesłuchiwano po kilkadziesiąt osób, to były postępowania, które trwały po 2-3 lata. Właściwie od początku mojej kadencji, kiedy rozpocząłem urzędowanie po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, zaczęto sprawdzać te wszystkie rzeczy, które się wiązały chociażby z organizacją Pucharu Świata w biegach narciarskich, którą organizowałem. I potem wiele innych tego typu śledztw. One były prowadzone w mojej ocenie w dużym stopniu po to, żeby mieć pretekst do właśnie działań podsłuchowych i tak dalej. I liczba tych postępowań zupełnie bezsensownych, tak, trud przesłuchania setek osób i tych właśnie postępowań w sprawie, w mojej ocenie to było robione po to właśnie, żeby mieć pretekst do posłuchów. A czy pan dostał wezwanie do prokuratury? Czy pan jest wśród tych 31 osób, które zostały wezwane do złożenia zeznań? Jeszcze nie. Na razie dostaję tylko takie postępowania o umorzeniu postępowania, które trwało na przykład 3 lata. Przecież kiedy Grzegorz Schetyna i pani Lubnauer mnie prezentowali jako kandydata na prezydenta, w tym samym momencie do urzędu weszło CBA w towarzystwie tej telewizji publicznej, Gergasowej. No i to były po prostu czyste takie działania o charakterze nękającym, zastraszającym, takim, który po prostu nie było to przyjemne. Tak? Kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski? Pan w 2019 roku ubiegał się o nominację partyjną, wtedy wystartowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy pan będzie się teraz starał o to, żeby kandydować w wyborach prezydenckich i kto powinien kandydować? Na pewno nie będę się starał. Uważam, że mamy świetnego kandydata, czyli Rafała Trzaskowskiego, ale to już jest decyzja naszych liderów, premiera Tuska, Rafała Trzaskowskiego i jestem przekonany, że to jest najlepsze, co możemy zrobić, a ja kandydowałem tylko dlatego, że dysponowałem badaniami, z których wynikało, że nasza kandydatka może nie wejść do drugiej tury i tam był profil tego polityka, który mógłby wygrać, to był Rafał Trzaskowski, to były takie osoby właśnie jak ja i tylko dlatego, że wtedy Rafał się nie zdecydował, to ja w poczuciu odpowiedzialności to zrobiłem. Także ja cieszę się, że mogę nadal zarządzać Poznaniem i tutaj w tym się czuję najlepiej. Nie ma lepszej pracy dla polityka niż bycie wójtem, burmistrzem, prezydentem. Tutaj się ma poczucie sprawczości. Ja widzę to, co już się udało zrobić i to jest największa satysfakcja, którą ja uważam w polityce można mieć, kiedy się widzi efekty tej swojej pracy bezpośrednio. A czy Donald Tusk nie byłby lepszym kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej w sytuacji, kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą? Niektórzy w nieoficjalnych rozmowach mówią, że to byłby lepszy scenariusz niż Trzaskowski, który jednak jest tak uznawany za takiego lewicującego polityka. Ja uważam, że to są naprawdę odpowiedzialni politycy. Jestem wdzięczny premierowi Tuskowi, że moje wnuczęta mogą żyć w kraju, który ma dobre perspektywy. Jestem przekonany także jego umiejętności polityczne i jego pozycja w świecie, w polityce międzynarodowej, ona pozwoli tak naprawdę na to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, no i pozwoli na to, żebyśmy byli bezpieczni. Również mamy takiego ministra, który również się liczy na arenie międzynarodowej. Natomiast wybory prezydenckie są za rok i to już będzie decyzja Koalicji Obywatelskiej, pewnie wspólna premiera Tuska, Rafała Trzaskowskiego. No i najważniejsze jest, żeby wykonać teraz ciężką pracę, którą mamy wszyscy i na poziomie krajowym po tych latach 8 rządów Prawa i Sprawiedliwości i na poziomie lokalnym. A czy pana zdaniem dzisiaj będzie przesłuchiwany Mariusz Kamiński przed komisją śledczą w Sejmie, przed komisją do spraw afery wizowej? Czy Kamiński powinien odpowiedzieć za używanie Pegasusa? No, moim zdaniem i na to w ogóle liczę, tak, że politycy PiSu, którzy wykorzystywali organy państwa, takie jak NIK, takie jak właśnie CBA, nie do tego, żeby chronić to państwo, tylko do tego, żeby nękać przeciwników politycznych właśnie takimi postępowaniami, by ich zastraszać, by ich zniechęcać, by ich też w oskarżeniu świetle przedstawiać, powinni za to odpowiedzieć. I dla mnie Kamiński, Wąsik i szereg innych osób, mam nadzieję, że ich rozliczymy i ich miejsce jest w zakładzie karnym, tak, żeby zrozumieli tak naprawdę to, co zrobili. Skrzywdzili wiele osób, działali w taki sposób, że to było zagrożenie dla polskiej racji stanu, bo tymi działaniami tak osłabiali państwo. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska, ale nie żegnamy się z państwem. Przechodzimy na YouTube'a i na stronę Trójki oraz na Facebooka. Możesz zostać na noc, ale z ust mi pi, nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał. na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Z pustej szklanki do połowy nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie mam na. Mamy 30 minut do 9. A w radionawigatorze trójki mamy Patryka Bedlińskiego. Duży ruch na A4, zwalniamy pod Krakowem, kierując się w stronę Katowic. Zator zaczyna się między węzłem Wielicka a węzłem w okolicy Łagiewnik i ciągnie się do zjazdu Kraków-Bielany. W Śląskiem powolna jazda na A4 w stronę Wrocławia, od punktu poboru opłat Brzęczkowice do węzła Mysłowice, a potem zwalniamy przed węzłem Kleszczów, też kierując się na zachód. Spowolnienia w ruchu na A4 również w Dolnośląskiem, na dojazdach do Bielan Wrocławskich z obu stron. Krajowa Piątka, dojazd do Wrocławia od A4 też nie gwarantuje płynnego przejazdu. Zwalniamy na S86 między Sosnowcem a Katowicami. Niełatwy mamy też dojazd do Krakowa przez Michałowice i Węgrzce, a w Warszawie problemy na S2 między węzłem Pruszków a węzłem Aleje Jerozolimskie. Na wysokości węzła Konotopa zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy, a to poskutkowało blokadą jednego pasa w stronę Terespola. Problem też z dojazdem do Warszawy przez Łomianki 7, a w samej stolicy duży tłok na S8 od Łabiszyńskiej do Wisłostrady i na Bemowie. Na 29 minut do 9 skrót serwisu Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za godzinę Państwowa Komisja Wyborcza podsumuje drugą turę wyborów samorządowych. Wczoraj Polacy wybierali gospodarzy w 748 miastach i gminach. Znamy już pełne wyniki głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów. W Krakowie prezydentem będzie Aleksander Miszalski, który otrzymał 51% głosów. Urząd prezydenta Rzeszowa objął Konrad Fiołek z poparciem prawie 55%. We Wrocławiu z kolei zwyciężył Jacek Sutryk. Frekwencja wyniosła 44%. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej stanie dziś Mariusz Kamiński. To będzie druga próba przesłuchania byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Był wezwany na czwartek. Na ten dzień przesłuchanie wyznaczyła jednak także prokuratura. Były szef MSWiA został wezwany na godzinę 13. Wcześniej zaplanowano przesłuchanie Aleksandra Dańdy, konsula generalnego w Mumbaju. Międzynarodowy szczyt klimatyczny Together za pół godziny rozpocznie się w Warszawie. Otworzą go wspólnie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński. Dwudniowy szczyt będzie poświęcony zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, budowie elektrowni atomowych i ochronie bioróżnorodności. Rekordowa liczba turystów, 60 tysięcy, odwiedziła wczoraj Wenecję. Była to ostatnia niedziela przed wejściem w życie nowych zasad wstępu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt w mieście. W wybranych dniach każda osoba powyżej 14 lat przyjeżdżająca do Wenecji musi zarejestrować się na specjalnej platformie internetowej. Nad Canal Grande pobierana będzie opłata w wysokości 5 euro od tych, którzy przyjadą tylko na kilka godzin bez noclegu. Rezerwacja miejsca noclegowego zwalnia z opłaty, ale nie z konieczności rejestracji. Na razie eksperyment wprowadzono na 29 dni między 25 kwietnia a 14 lipca. Pełny serwis Trójki o 9. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych spodziewajmy się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy, w obszarach podgórskich i w górach także może padać śnieg. No jak to w kwietniu, prawda? Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północy do 9 na południowym wschodzie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. 27 minut pozostało do 9, to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, w której mówiliśmy dziś m.in. o koszeniu trawy, no tak z lekką tendencją przeciwną. No to znaczy, by pokazać, że skoszony trawnik jest oczywiście piękny, ale mini łąka może być korzystniejsza. A ja mam takie pytanie, co się dzieje, gdzie one są wyrzucane, te wszystkie worki z trawą, z patykami, jakimiś takimi zielonymi odpadami? Gdzie to idzie? Czy na wysypisko śmieci rzucają to razem z workami? gdzie to wysypywane jest? Bo przecież to są tony worków tworzyw sztucznych, które są trucizną. No to pytanie jest chyba argumentem przeciw koszeniu trawy, tak myślę, ale to nie jedyny argument. Proszę uprzejmie też, jeśli można, zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt tworzenia łąk kwietnych i bezobsługowej ich eksploatacji oraz ich wpływu na retencję wód. Ma to szczególnie znaczenie do wód w mieście, ponieważ wykaszanie trawników powoduje wysuszanie i potęguje efekty suszy. Natomiast łąki kwietne poprzez sam proces, że nie wykaszamy, zatrzymują tę wodę od wiosny do jesieni. A co jeśli chcemy kosić, biorąc pod uwagę choćby te argumenty, ale z tym koszeniem no, są pewne problemy? Więc ja już jestem skłonny tego nie robić, no ale namierzona strasznie ryczy za to, że ja zaniedbuję trawnik. I co ja mam w tym momencie robić, jak ona na mnie krzyczy? No, okazuje się, że jest pewne rozwiązanie. Premedytacją zasiałem różnego rodzaju trawy, łącznie z trawami takimi, które sieje się na łąkach, pastwiskach. I żeby żona nie krzyczała, to postanowiłem zbierać bukiety i to skutkuje, czyli już pierwsze bukiety pojawiają się, czyli kwiaty, które mogę zerwać do bukietów i wstawić w wazonie w domu, to już jest początek czerwca. A to jest właśnie to sprytne, rozsądne podejście. Inteligentna ekologia. A więc mimo wszystko łąka, taki wyciągam wniosek z naszej audycji i z Państwa głosów, wydaje się pomysłem lepszym niż trawnik skoszony w idealną kratę, no może poza polem golfowym. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem i nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. 21 minut do godziny 9. Mamy poniedziałek, 22 dzień kwietnia, a to oznacza dokładnie 23. rocznicę światowej premiery filmu Shrek, animowanego filmu, który no, jest kultowy co najmniej dla kilku pokoleń, myślę, ludzi na całym świecie, ale także dla Polaków. Choć tu akurat wyjątkowa sprawa to tłumaczenie, które zostało przygotowane przez Bartosza Wierzbięta, a później tak dobrze przyjęte w całym kraju. Ciekawe, czy państwo wiedzą, że Shrek był oparty na książce Shrek. Jeśli nie, to proszę poszukać tych informacji. My o nich dzisiaj nie będziemy opowiadać. Będziemy opowiadać raczej o tej polskiej wersji językowej. Latać każdy może, trochę lepiej czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! Ho-ho! A to właśnie przykład takiego tłumaczenia, które idealnie zostało wpisane w polską kulturę słowa, czy popkulturę. Mam nadzieję, że pan Jerzy Sztur się nie obrazi za to słowo popkultura. A jednym z głosów, który można było usłyszeć w filmie Shrek, to był głos Janusza Zadury, który jest gościem porannej audycji. Dzień dobry, Januszu. Lalibekte! Dzień dobry. O, to jest nawet dokładnie ten sam głos. Robin Hood. A nie. A nie, powiem ci, Robercie, że to było w związku z tym, że to było 23 lata temu. Ja w związku z tą rozmową, to nawet sobie posłuchałem tego fragmentu śpiewanego. Jaki ja miałem wtedy głos. 23 lata temu miałem ten głos o wiele wyższy. Aż się sam zdziwiłem, że ja potrafiłem nawet tak wysoko zaśpiewać. Chyba nie byłbym w stanie. A może jakbym się rozśpiewał. Nie wiem, nie będę teraz próbował, bo jest za wcześnie rano jeszcze. Jeszcze nie próbujmy może o tej porze. Nie ryzykujmy, nie, o tej porze nie. Januszu, ty pracowałeś przy Shreku oczywiście w ładnych parę lat temu, już może nie podkreślajmy po raz kolejny, jak dawno to było, ale jak pamiętasz odbiór twój, tej polskiej wersji językowej, tego tekstu, który został w taki sposób napisany, no bo wyjątkowe jest to, że tu nie ma żartów oryginalnych, to są żarty przepisane na polski język dosłownie. Bartek zrobił to genialnie, faktycznie. Zresztą Bartek Wierzbięta jest, oprócz tego, że fajnym człowiekiem, fajnym reżyserem, to przy okazji świetnym tłumaczem i robi to w fenomenalny sposób. Przed tą rozmową, ja państwu zdradzę, Robert mi wyjawił, że on nie zna świata bez Shreka. Ja nie znam, pamiętam, Robert. Że tak. Nie pamiętam takiego świata bez Shreka. Nie, on istniał, aczkolwiek faktycznie Shrek był niesamowitą pozycją wtedy na rynku, bo on był chyba tak naprawdę pierwszym takim filmem, który był czysto familijny, że szła cała rodzina i wszyscy mieli te momenty, żeby się pośmiać. I dorośli, i dzieci. I były fragmenty i dla dzieci, i dla dorosłych. A Bartek faktycznie zrobił wersję polską, naprawdę taką wersję polską, która uważam jest lepsza od wersji amerykańskiej, bo amerykańska wersja jest na rynek amerykański, a Bartek zrobił naprawdę typową wersję polską na rynek polski i faktycznie te żarty, które tam się pojawiają, są dla nas, dla Polaków bardzo zrozumiałe i naprawdę bardzo śmieszne. Pamiętam taką scenę Joasia Wizmur, świętej pamięci, reżyserka, cudowna reżyserka Shreka. W pewnym momencie podchodzi do mnie tam podczas nagrań. Przepraszam za chrząknięcie, ale to jeszcze poranne takie dochodzenie do siebie. Siedział zawsze Amerykaniec z produkcji disneyowskiej. Zawsze na nagraniach siedział i w pewnym momencie Jasia Wizmur podchodzi do mnie i mówi, ja wiem, z uśmiechem takim szerokim bardzo, ja wiem, że tam jest inaczej w wersji amerykańskiej, ale nawet nie śmiej powiedzieć, że mówisz zupełnie coś innego. Patrząc na tego Amerykańca, żeby on się oczywiście nie zorientował, że słowa są zupełnie inne, aniżeli w oryginale. Tak, Bartek zrobił genialną rzecz, a przy okazji Aśka Wizmur dobrała genialnych aktorów. Bardzo się cieszę, że w tym uczestniczyłem, bo się czułem wtedy bardzo wyróżniony, że w tym biorę udział. No i powstała cudowna chyba najfajniejsza rzecz, jaka powstała. A potem to już poszło lawinowo, że te filmy familijne animowane zaczęły powstawać jeden po drugim po to, żeby zaspokoić potrzeby i tych najmłodszych widzów, i tych widzów starszych rodziców albo i dziadków. No to ja mogę powiedzieć na moim przykładzie i też wydawczyni audycji Gosia Jakubowska o tym mi opowiadała, że z każdym rokiem ludzie, którzy pamiętają Shreka jeszcze ze swoich lat dziecięcych czy młodości, odkrywają nowe rzeczy w tym filmie i coraz więcej żartów. Moim największym odkryciem był ten Pinokio krzyczący CWKS, Legia, tam w jednym momencie gdzieś w tle, co było w ogóle fenomenalne. Ale zróbmy sobie taką sentymentalną podróż na chwilę, Januszu, i posłuchajmy tego Robin Hooda. Ja kroję bogatych i biednym daję. Bierze 8%. Tak wam się wydaje. Ratuję piękne damy, panowie. Hurra! Malecik. Uczciwie bije się i z panami bardzo chce. On chciał przez to powiedzieć, że się z tobą chce. Przejść! Nie! Kiedy ogra widzę, który damy złapał, myślę sobie, że to źle. To źle, to źle, to źle! Wielkie bytle zamiar ma kochać piękną, a więc ja wściekam się. O tak, bytleśmy z tobą też! Biorę ostrze więc i utoczę tobie gry. Spójrz się, chłopcy, tu on nie będzie zaraz żył. No, to ostatnie to już był wielki wyczyn. Strzałeś? No, coś pięknego. Januszu, to był ale czasy... Ale ja to miałem w sobie. To były czasy jeszcze takiego nagrywania w grupie, że było was kilkoro w studiu, czy już każdy przychodził nie, sam? Nie, już... Już nie, od razu, przepraszam, muszę się od razu poprawić. Moja żona mi zwróciła uwagę, że to nie był Disney, tylko DreamWorks. A oczywiście ja myślałem, że chodzi o disneyowskie bardzo... ogólnie takie określenie, tak. Bardzo przepraszam, oczywiście. Nie, nagrywaliśmy wtedy już pojedynczo, już wtedy każdy aktor pojedynczo wchodził do studia. Aczkolwiek wtedy uczyliśmy się naprawdę tych scen, niemalże na pamięć. Nie, to nie tak jak teraz się w zasadzie gra dubbing, że no, w zasadzie wchodzisz i po jednym zdaniu odgrywasz i lecisz do przodu. Nie, wtedy naprawdę oglądaliśmy te sceny, uczyliśmy się ich prawie na pamięć, uczyliśmy się ich rytmu, uczyliśmy się tego wszystkiego, co w nich się znajduje, tych wszystkich emocji i dopiero wtedy zaczynaliśmy nagrywać. Więc nie, to nie lata 70. czy 80., że wchodziło kilku aktorów, stawało przed mikrofonem i wszyscy grali, a jak ktoś się pomylił, to wszyscy pozostali byli obrażeni. Nie. Już zupełnie inne czasy. Aczkolwiek też inne aniżeli teraz. Teraz to już jest taka fabryka. Cioch, cioch, cioch, jak Charlie Chaplin w tej fabryce przykręcania śrubek. Śrubek, tak. A czy to tak wygląda w takim razie, że już dzisiaj mniej jest aktorskiego zadania w roli dubbingowca? Mniej jest tego przygotowania, ale takiej nie. zabawy z tym związanej? Nie, zabawa ciągle jest i przygotowanie ciągle jest, tylko sama produkcja wygląda inaczej. Ona jest szybsza. Wiesz co, ja mam teraz takie wrażenie, że w ogóle w dubbingu zrobiło się tak, że musisz być profesjonalistą w ogóle na dzień dobry, na avista. I ledwo zobaczysz daną postać i w zasadzie musisz... Ja tak gram już teraz. I w zasadzie patrzysz na postać, dowiadujesz się, ona ma taki głos, znam się, ładna, no dobra... To dobra postać czy zła? Zła. No dobra, no to gramy. Albo dobra, no to dobra, no to lecimy. I to leci naprawdę szybko. Kiedyś trochę więcej czasu, mam wrażenie, było na rozsmakowanie się w dubbingu. No ale w ogóle czasy się zmieniają, wszyscy zaczynamy pędzić coraz szybciej. A powiedz w takim razie, czy w tych czasach... Wiem, bo dostałem mandat ostatnio. Aha, to już się nie ma co chwalić, proszę pana. A jak to jest ale z ja tym tylko 300 złotych i 4 punkty... No to nie, ale ja tylko 300 złotych i 4 punkty karne. Nie, no proszę cię, ale przede mną jechał gość, który zapłacił 1000 złotych. No to jest rozumiem, różnica. To w tunelu aerodynamicznym tak się czasem dzieje. A jak jest z tym rozpoznawaniem po głosie? Zdarza się to jeszcze w tych czasach, że gdzieś tam młodzież czy dorośli zwracają uwagę? A to ten Robin Hood, to ten gość. Wiesz co, nie wiem, trochę mnie to zawsze śmieszy, bo na przykład jak spotykam się gdzieś z różnymi ludźmi, to wszystkich rajcuje to, że na przykład byłem Rico. No właśnie. Pingwinak z Madagaskaru. I mnie to zawsze bawi, bo oni wszyscy mnie proszą o tego Rico, żebym im tam te kabuma wyrzucił z siebie. I zawsze sobie myślałem, Boże, jak chodziłem i nagrywałem tego Rico, to zawsze sobie myślałem, rany, co za rola, no ble, ble, ble, ble, ble, ble. I tak całe nagranie, o rany, a nagle się okazuje, że to rola życia. Z tego kojarzą. Tak, rola życia, nie mów tak! Przepraszam, nie, ale oczywiście kultowy głos. Janusz Zadura opowiadał o tajemnicach dubbingu i tego tłumaczenia filmów na język polski w Trójce na przykładzie Shreka, który dziś obchodzi urodziny, bo 23. mamy rocznicę światowej premiery tego filmu. Janusz Zadura, no właśnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego, pięknego dnia i całego tygodnia. Masz Małf. Jedno skojarzenie filmowe z tym utworem, prawda? Dziś w porannej audycji mówiliśmy o koszeniu trawników. Było pytanie o te worki ze skoszoną trawą. Co się z nimi dzieje? Za chwilę na nie odpowiemy, ale jeszcze pojawił się głos przeciwny koszeniu trawników. Czekałem na taki głos, więc jego też wysłuchajmy. Jak taki pies wybiega na taką łąkę pod całą zarośniętą trawą i pełną kleszczy, to troszkę inaczej jest jednak, bo niż na króciutką trawkę, której ich nie ma, bo przypomnijmy, że jest straszna plaga kleszczy. I to jest istotny argument w tej dyskusji, choć ja akurat mimo wszystko będę się trzymał tej pro-łąkowej postawy. A jak to jest z tymi workami ze skoszoną trawą? One są wysypywane na wysypisko, śmieciarki odbierają i później właśnie wujek Janek ruchomą podłogą tak zwaną na ciężarowym samochodzie przewożę do innej segregacji. Grubsze gałęzie są taką rozdrabniarką, rozdrabniane na malutkie kawałki, przysypywane lekko ziemią i kompost z tego się robi. Kompost robi się z takiej skoszonej trawy, co potwierdza też przykład z Podkarpacia. U mnie w Krośnie na Podkarpaciu lokalny odbiorca śmieci przetwarza to na biopodkład do ogrodów. W zeszłym roku mimo 1200 ton dostępnych dla mieszkańców nie udało mi się kupić ani grama. Wszystko zeszło na pniu, a my dalej kosimy do worków, odpadamy, odbierają, przetwarzają i kręci się ta. I kręci się ten biznes, a do tego tematu na pewno w Trójce będziemy jeszcze wracać. Za to poranne spotkanie, bo mamy już 5 minut do 9. Dziękuję Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę dobrego dnia i Justyna Grabasz, a my mówimy do usłyszenia. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Konsola Sony PS5 The Genesis z grą Marvel's Guardians of Galaxy i stacją ładującą do pada w 40 równych ratach za 67,23 zł miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt.